Žao mi je, tek sad sam sve o tebi naučio, a najviše žao mi je za lud sam te učio. I da voliš do neba i da praštaš kad treba. Šta sam to stvorio, zašto se borio? Oh.